gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad nañ fi sabilillah yonent bi neena gaday yi mu rek ci joge ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi ne dootu ñu nek bisket inshallah bañuy de lolu gaday la xali goor yi bay ay taxaki lama ci cien ñu gaday nañ xali goor yi bay ko dara ay kermesi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu lolu gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko ah ulaiika ñoñu day yarjawna sañna yarjuna sañu yaakar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu balte yeram ñu yalla ñu wacc benn até muy carte ak sangara am mbolo ci wa lansar dañu tok toru Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte bi dane ko wayu yoonte bi ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay di dem ba am juroom ben weer daal di wacce wat jeneen aya dem ba am ñeenti weer ci fan daal di wacce wat nak ay di ko arafal ndax boga ñu daan naan sangara ku leen ko xeylo woon bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bon nun ngay def kuy ayé lu bon nun ngay def bu kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ñëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri akkar fi nak dang fi jange balagha qur'an manam kimtanu wahinu yalla yalla di wax ni yasalunaka ñi ngi lay laaj an ber ha kon ku nan joni wal kher mu dagal waw wala yasalunaka dañu laaj an bi do lolu yalla di wax wal maisir bi di wax mo fini kon joni joni dagam day wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangara al khamr lepp luy mur am xel rek xam maisir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn enen dugal sa xaliss law xaliss gaay yed la carte la mu jax tak bamu demé nak ba ca kanam mu indi wat ci dara bamu demé ba maida nak ah innamal khabru waye fi mom da ci wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj anil khamr ci sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xamne loolu leen taxa bayyi bakar bu reuy rek ñu bay ndokki xol ni yalla reuy lu reuy ba yalla ne ak reuy yalla ne xamu len yalla deug deug wal ardu jami'an qabdatuhu fusi yeb mi ngi tal ni dang ko ciep ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu سيمنا والسماوات مطويات بيمينه او خول نكو خامني ادنا سييب اب دانك لا سييو nga jekki na ba ben affaire reuy ci yow nga ne lu reuy la ah mbok yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakar mu tolli afrique ko taxaw mom yamal xiss tit mo tax amna saabu ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah lo nu mara tal dari bay ñom jarna bay ñu dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tal ni xob bi do nga uppul uppul xob bi hein waaw ki le uppul waxuma la nak bakkar bu tal ni jakkay waxuma la bakkar bu tal ni Dakar wala Afrique mbal mondo ci tete yalla mu ne fihima ismun kabeer wa manafi'u ak ay njariñ lin nasi bakkar bi mo upp njariñ li bes bu fay joté mo xamné defutun dara wa waji da dem gamu ci wawan tok muru 125 lay jënd di jaayé 90 waaw nit ñi ran ko ci wawu yebbi jaayé ay 125 yoy muy jaayé 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom jarté li waaye bu kon si joté mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaaweesu mu mere ko deful dara waaye ñi yor sàngare jaay bi ak ñiy kàrt noonu rek la mel yaa ngi mel ni jaaykat bi dem dada bëgga jëfandikul sa xel rek waaye ni mel nga mel képp wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ngande min na ajuma ci seen njariñ bakkaar bi moo gën a ngande njariñ bi ndeysaan saabaye ñu bëri bàyyi ndeysaan wa yasalunaka dañu la laajit waaw masa yunfiqun dañoo bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu naa tey laaju leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn dutu maranke daf ne ku desal joxeel mbokk yi da ngis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla ne déedéet des woo wala bëgg nga jox ko wala boo joxe joxeel gaaw ca def lu bëree bëri qulil afwa lu des joxeel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jógee àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul nee leen al afwa des qulil afwa kazalika ni nabi yubayinu llahu la yàlla leerale lakum ñeel leen al ayati luwaay al ayati mandarga yi laalakum xayna tatafakkaruun ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wal axirati ak lu defal àl axira walaay wa yasalunaka daani la laajati boobu saaba yi seen yaram tàng na waaw booba li ñu namm mooy yonent bi rëddal leen ay rëdd man jaaca tabarkàlla wa yasalunaka daani la laaj anil xamri wala anil yataama ngeen baal ma daani la laaj anil yataama ci jërim yi mooy saabay jamono yi li ñu yàkkam ci mooy loi ñëw bañ appliqué ko waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jëfe ko ba na filoor del suwaat xul sant leen ne leen islaahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwaanukum seeni mbokk la waaw bu ngeen jaxasoog ñoom alal jaxasoog ñoom deret fa ixwaanukum seeni mbokk la maanaam nit danaan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragal a boole nag seen alal yi ndax bañ a lekk bërëmu jirim yàlla mu ne bu ngeen jaxasee it wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida kii jaxase alalam ak allu jirim pour yàq min al muslihi ci kii jaxase alalam ak allu jirim pour defar yàlla xàmmee na leen moo tax mu ne bu yëba ngeen jaxase rek man xam naa kii yàq kii defar ko xamne defar na taxa jaxal sa al nak al jirim duma ci wax dara waye bu yak taxé dana yak sa alal yow ci boole ba par dina la duma walaw sha Allah bu neexon yalla la a'tanaka la a'natakum dana len sanal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna allah ya la azizun kutadal hakim ko xereñ la mu ñëwaat ci benen at moy tak jabar boy tan jigen ñu ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juromel majusiyatun juromi jigen ah ñu lay ay jenn tay ngeen deglu di may ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikat jigen ñi bokale hatta yu'minna luddul dañu gëm na yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bayji dom ji xel mu selmi ak man wala tankihu al mushrikat hatta yu'minna luddul dañu gëm mune wala amatun watnaane jam bu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum donte dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muku muk al mushrikin goor ñi bokale hatta yu'minu luddul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ne jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fof min mushrikin ci jëkër ju bokal yalla walaw a'jabakum don te def leen yim ci tar ci am am ci jut wax jango te dakar ko seen leen ci jankaji manan sama tabaat bi sama tuba bangi bëgg tej Dakar ak mur sama tuba bi baxna yalla di ngeen li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabako leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërem bindan mo gën jabar wallahi ndaysan bi nan mo xamne du sonu du tay du fa do waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi mi nan mi gën ko legi mi nan mi gën ko wala jëkë jo xamne du joxé du tok du julli fu mu tolli dooré ka xafté surga bu ko gën day yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokal nak yad'una dañuy wote ila nar jam sawara bu len wo rek ñi ne ko ci ko len wuyu rek ñi ne ko ci puyu wallahu ta yalla mom yad'u day wote ila jannati jami al janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote it jema ci njegal bi gis nit ñi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atem yi linnasi ci nit yi la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran neeku suñu andando ci aduna nakko ci alakhirah ak ci nan ci ñenti waxta genn wal rahman rahim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جنا با ني سانتي يالا julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñëwaat ci walu téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñëwon nañ ba ak ci aya ñaari témir ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci way bayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tay ci aya ñaari témir ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول لدي الصحابة الكرام نتولون في جمعنا جج نيجيو لغا خمنا موي نسلي موي دفع نتولون جمعنا جج dañu doon laaj yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam mo di len tontu ñu jëf fimu nek nak ñu nek ci masalam set li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen jigen da fay def wer wu jot mu am lu muy gis mu koy té julli diko té wor lolou mu koy té julli ak diko té wor nak la sahabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu né wayasalunaka da ñi lay laaj an mahid ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul waqal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare du ko nango def febar la ci ñom ci anam bobu ñu borom ci lool lay wajale lim leer di lek ci walu soow motax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fata dilo na ngeen sori anisa jigen ni fil mahid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek na ngeen sori gi nak tekki wul nga dem bersane mu ber neegam tekki won nga ber salal mu ber lalam man ngeen bok ben lal lila haram ci mom dal moy li tamule jumba xam ba ci ñaari beuti omum dala haram lenen lu dul lolu ci luñ aramul ton aramul wa motax suñu fatale mu ne fa'tasilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna bu len len jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci ulama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñan jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jotté ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul man def na jotté ak mom rawati na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeena ñewat joti ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baat bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jot ak jigen yalla yunti bi neena bu yom raxiyami yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljan motax kenn du fa jotti ak jigen ca fof mune kon min haythu amarakum allah inna allah naqta yalla yuhibbu at-tawwabin beugna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin beugna ñefet te lolu ak ciat lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sangu seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morso mba wuten rek nap napal tabarakallah te duñ xaar ba xam yefi jeexnam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baxu jigen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dalé ko neew ñom buñ ko ci def ñom ñom dañoo salté motax buñ sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ dal ci ray duñu lal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ji wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom muna la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walu guñ dan joge seen soxna alquran di wax ne dedet nit ki bu amé soxnam walu gune mën nako fété joté ak mom ba mu def rek muy joté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom bi jaar fofu la joté ak mom yalla mune nisaakum seen jigen harsul lakum seen tol lañ nisaakum harsul lakum seen jigen seen tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen tol anna shi'tum numu len neex walu gum neexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek islam aramadul lola anna shi'tum numu len neex motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko alquna ndax def na lu baxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima ci tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dedet kana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shi'tum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunit bi moko firi waye mu fasiru ñom dañu wax rek qaddimu salihat a'mal jital len jëf ji bax waye su boba tek jinu wax ji du bok ak lool yunit bi alayhi salatu wassalam bi muy firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama war ta jote ak soxnam ni bayyi ma di jote ak soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na rakaw wala soxna ci def ko ndax gor gi xelam dem ci nga xamne moy na rakaw lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñal ñal wala werante yoy dinay def yu sel sel yo xamne leg leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jote bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yonni ben yonent doora jote sa be nak lan moy yonent mune moy lu demé ni ki nga fon ko ci lakh wala yu demé ni ki yoyu tabarakal wa taqullaha ragal len yalla nak ci seen digeuntek seen soxna rawati na li ngeen di sekk ci lal bo ken sekk ba sen di ko nek mune bu ko ken sekk ba sen ngay nek li ngeen sekkon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu ngeen xamne annakum mulaqoo da ngeen dajek yalla suma bay bo amé ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yolli ko du neegam yalla may lolu bu len ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax lolu jigeen wax sa ci ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mune na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ay wul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa Allah mu ludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko moy febar du te ni ñew fanan negam te de ci wetam wetliko tay so ñëré ñaari soxna ko xaf xey kërëm buñ fa ñëwaat luddul luddul soxla su tiss so xamne mëna fa nekk ñëp bu dé yene bokkal gi yépp yeen ñëp mu ñaari nekk bo xafé xeyé nekk ki buñ fa duggaat luddul soxla su tiss fa dër fa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin beegalal ñi gëm nak tay def ni nga xamne nam nun la yalla subhanahu wa ta'ala santal ولا تجعلوا الله بلن دف يالا عرضة لأيمانكم مي غالان كور سين نجي ان تبروا بنين دي بانا با بلن دف يالا مي غالان كور سين نجي بنين دي بانا با مانام دي واخ بن بن مي واخ رك داري كوي غين داني بالله ني واخ لا نانا خفناكو غين سي يالا كون دو موكو ديف yalla mune lolou ay takale la bu len ko def hatta yunus bin ana sogi ne duma def nangam te fekk moy lu bax neena nang ko def te kafara waya afna ko gi rek duma ko def yalla mune bu len doxal lolou yalla mune bu len doxal lolou antabarru bangen bañe bax watattaqu te ngeen bañe ragal yalla watasrihu te ngeen di defar bayna nas digeenti nit ni seen giñ bu mu len ci ragal yalla seen giñ bu len te defar nit ñi digënt nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdeg la alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du len jappé billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ leena ci giñ yalla du la ko jappé manam nga don wax rek mu recc la ngene billahi nangam wala wallahi nangam def fekk la recc yalla neena lolou mom duma len ko jappé walakin waye yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné faggu nako qulubukum seen xol manam bu fekké xol bi waji giñ lam fas moy fas yene nak ci muy giñal yalla neena lolé dal di jappé su boba waji waxé lu dëgg da wara kafara wor ñetti fan